Y ahora sí lleva el baile, y ahora sí lleva brío. Bueno, baixamos un pouquiño a música e vámonos ali ir a Ribeira Sacra. Vale. E como recordaredes tamén que estamos en Galegos no Baix, de Radio Samboy. E vamos a falar, pois, con un señor que nos vai falar de moitas cousas, como é Roberto Castro, que é teniente alcalde de Rivas de Sil. E vai nos falar de moitas cousas. Vale. De acordo, pois, moi boas tardes, Roberto. Hola, boas tardes. Boas tardes, benvida, moitas gracias por atendernos, Roberto. No, moitas gracias a vos, un placer falar. Bueno. Que Galicia exterior. Vale. Neste caso, que a Galicia do Mediterráneo. Sí. Bueno, hai na máis exterior todavía, pero bueno. Sí, ainda hai máis exterior. Pero bueno, se doblamos o mapa... Estamos xuntiños. Exactamente. Veña, Roberto, moitísimas sí, grazas. Sí. Bueno, a nosa intención é darlle vento, darlle publicidade, darlle a coñecer aos nosos ointes esa celebración que esta fin de semana tendes, bueno, por todo o alto, non? Me parece que é a 18, teño entendido, festa, sí. Feira, festa da cereixa, do viño e do aceite. É porque non escollía máis produtos no título, pero Ou se que hai máis cousas, non? Sí, mira, conto os figos secos, que son poñenos directamente da figueira, e poñenos dos tellados das casas a secar ao sol. Eso é unha delicia, unha delicatese. Bocado exquisito, claro que sí. Exquisito. E despois outra cousa tamén que é tamén exquisita desa zona tamén que é o mel, non? O mel, por suposto. Mira, nós estamos aquí integrados neste concello un xeoparque, o único xeoparque mundial da UNESCO que hai en Galicia, xunto con outros dous concellos, Folgoso de Cabrera e Quiroga. Nós a isto todo chamamos de os sabores das rochas, non? Intentando un pouco xuntar a xeoloxía con todos os sabores dos nosos produtos agrarios, que son moitos, moi variados e todos unha calidade soberbia. Esta fin de semana é o 4 e o 5 de xuño, lóxicamente, parece ser que o lugar especial é a praia fluvial, non? De San Clodio. Sí, efectivamente, nós nesta festa buscamos sempre fundamentalmente dos obxectivos, non? Un, por un lado, é poñer en valor os nosos produtos, non só os produtos agrarios, sino tamén pues, a nosa gastronomía, a nosa artesanía, a nosa repostería, pero ao mesmo tempo que intentamos potenciar estes produtos, intentamos tamén potenciar o noso recurso turístico máis importante do concello, e un dos recursos turísticos máis importantes da zona sur de Lugo, que é a praia fluvial de San Clodio, que é un espacio de lecer onde podes facer moitísimas actividades, desde, por suposto, bañarte ata, pois, facer unha ruta cicloturista, traer unha autocaravana que se pode, vamos, a xente cando ven, moitas veces hai moitas autocaravanas que veñen camiño da costa de Galicia e simplemente paran aquí para coller auga e dicen, concho, isto é moi chulo, vámonos quedar vamos perder unha noite de praia, vámonos quedar aquí, vamos estar aquí na praia, pero na praia fluvial. Sí. Realmente, pois, é un recurso moi potente que temos aquí, que é, bueno, pois un reclamo moi grande para que a xente veña a coñecernos, a nós, ao noso concello, pero tamén ao noso xeoparque. Tamén supoño que moitos esas caravanas e todo iso igual recuncan outra vez. Sí, fan camiño de ida e de volta, non? Cando van á costa, de volta, volen a aproveitar para parar. De feito, notase moitísimo, É dicir, no mes de xullo, no mes de agosto, en Semana Santa, ou en Pontes, notas moitas pernoctas de autocaravana, o principio e o final. Iso que quere dicir, pois que, lógicamente, de camiño para ir, aproveitan un día para parar aquí, e de camiño de volta aproveitan outro día para parar. E iso, pois, é un orgullo, claro. Ademais, deixan uns comentarios, sempre da nosa praia fluvial de San Clodio, e tanto tamén da área de autocaravana, sempre deixan uns comentarios que realmente che dan oxígeno para seguir pelexando neste concello tan pequeno. Bueno, a celebración sempre ten un inicio importante e moi interesante. Seguro que teredes un presentador ou polo menos unha persoa que fará as delicias de toda a xente informándolles directamente pois cando se fai o pregón, non? E ese pregón pois institucional, porque teño entendido que virá unha persoa moi relacionada co turismo, non? Sí, sí, unha persoa moi relacionada co turismo e ademais unha gran amiga e colaboradora, e que o seu traballo hai un antes e un despois do territorio todo da Riviera Sacra, un antes da súa xestión e un despois da súa xestión. Está claro, a nosa pregoira é Alexandra Seara Sobrino, que é a xerente do Consorcio de Turismo Riviera Sacra, integra 21 concellos da provincia de Lugo e da provincia de Ourense, que orbitan en torno aos ríos Sil e Miño, que non separan a provincia, o río Sil non separa as provincias, senón que as une. Mais ben, e a verdad que gracias a este consorcio, a relación institucional e a colaboración entre os concellos dun lado e do outro do río, dunha provincia e doutra, pois realmente é unha colaboración muitísimo máis intensa. Pero aparte de todo eso, conseguiuse tamén crear un territorio que se chama Riviera Sacra, que ademais ten outro territorio xusto ao lado, do que formamos parte tamén deses tres concellos, que o Xeoparque. Neste caso, Alexandra pois é unha persoa que leva traballado moitísimo polo desenvolvemento da Riviera Sacra, e trouxo programas, por exemplo, como Volando Boi ou Masterchef ou Territorio, que foron moi moi importantes, aparte de, bueno, claro, a novela de Todo Esto Te Daré, que tamén lle deu un puro moi grande a este territorio, que fai que, bueno, que sexamos moito máis coñecidos a nivel de toda España. Que enhoraboa, que parabéns, que felicitacións, Alexandra Seara Sobriño, ese é un puntazo para o concello, para vos, lógicamente, ese equipazo que formades, non? Ti como tenente alcalde, yo e o resto das persoas que están aí canda ti. Pero tendes máis cousas, non somente vades a expoñer gastronomía, viño, aceite que é de primeira calidade, que hai que todo aquí dicilo. Que nosotros podemos decirlo, ¿eh? Sí, sí, sí. Una cosa muy, muy importante, aceite autóctono. Es decir, son variedades que solo se dan aquí. Son dos variedades, fundamentalmente, que a brava y a mansa. También hay plantaciones de aceite de otras variedades, pero hay gente que apostó, como noso, por ejemplo, un dos nosos productores, que Miguel Rodríguez, que realmente apostó por las dos variedades, por conservar as oliveiras centenarias que existen aquí e que dan un aceite con unhas características organolépticas, non me quero meter en ningún xardín, pero con unhas características organolépticas que son realmente impresionantes, e que, bueno, a tradición oral nos remonta a séculos atrás, donde moitísima xente viña a esta zona para utilizar o aceite fundamentalmente como un ungüento medicinal, e iso, pues, tamén é un valor engadido que o fai, pues, que teñamos un producto de primerísima calidade, e que podemos agora mesmo, pues, manter un prezo que resulta que fai rentable, que fai que, por exemplo, unha persoa como Miguel poda vivir ele máis da súa familia desta producción. Esa producción. Que dicen que nos mosteiros que hai aí, os mosteiros que hai, os frades e todo isto, para alumear, non en candeas, senón en velas, esas, como eles chaman, mariposas, puñan un aceite, e o aceite era de aí. Tamén. Parece que sí. Bueno, lendas, en fin. Aparte de eso, aparte de ese emprego, de esa utilización, o que hai que decir é que moitos dos restaurantes galegos de primeira orden que teñen Estrellas Michelin, sí, pues, okay, reclaman ese aceite para poder ofrecerlle aos ointes. Sabémolo porque nunha ocasión comentamos con algún destes restaurantes que falamos cos chefs, e dicíanos que sí, que empregaban o aceite desa zona. Sí, mira, unha anécdota nada máis, pero eu, bueno, aquí nestes concellos pequenos, os concelleiros temos que facer de todo, non? Entón, eu, bueno, pues unha das cousas que fago é dar clase de música, que os pequenos do pueblo, é unha das nais, pois, en agradecemento, regalou-me dúas botelliñas de aceite, e onte tiven a sorte de poñerme ali no meu balconciño, non tiño casa, tiño un piso, pero tiño un balcón moi xitos. Puxeme ali no balcón con unhas rodaxas de pan, e solo con aceite, os pequenos probamos ese aceite, e digo que a experiencia que tuve, bueno, mirando para as nosas montañas, porque a un balcón ten boas vistas, tamén se ve a plaza do concello, que eso tamén está ben para estar controlando todo o día, pero ali, de verdad, que este aceite é único. Este aceite é maravilloso, non ten nada que envexar a ningún outro aceite de extrema calidade do mundo, é realmente espectacular. Emocionei-me todo, puxe nos meus estados de WhatsApp o rico que estaba, agradecinho a rapaza, ao maito pequeno, é unha maravilla. Isto hai que vir a probarlo, só se pode concebir os nosos produtos se proban aquí, a compañía, pues eso, por exemplo, da Festa da Cereixa do Viño do Aceite. Que a Festa da Cereixa é para degustala, non? Exaltación da Cereixa, pero tamén hai degustación de Sí, sí, hai degustación, sí, tú podes probar a cereixa, pero despois, claro, se te gusta tamén, podes mercala, levarla para casa. Claro. É un produto que, ademais, é tan perecedoiro e é tan complicado organizar unha festa da cereixa, porque sí, é un produto que é tan delicado que poden vir tres días estragalos, poden vir sí, tres días de calor e acelerado todo. Sí, entonces, sí, sí. Nos sempre facemos unha reunión cara ao 20 de maio aproximadamente, para decidir se o facemos o último fin de semana de maio ou o primeiro fin de semana de xuño, porque realmente é un produto que ten un aguante moi pequeno, é moi delicado, pode vir unha xeada no medio da floración e estropear a colleita, ou pode vir calquera xeada cando o froito está maduro, pode vir un granizo, pode é realmente realmente complicado, pero bueno, vamos intentando solventar os problemas e é complicado organizar unha festa que depende da decisión que tomes simplemente cun marxe de 10 días, ¿no? Pero bueno, aí estamos pelexando e bueno, xa levamos da foito a niños que non é casi nada. E este ano incorporades o viño, ou xa o viño tamén se facía tamén nas outras, nas anteriores. Sí, na festa da cereixa, do viño, do aceite, na festa da cereixa, hasta agora era a festa da cereixa do aceite. Ajá. Porque tiñamos algún posto de viño, de colleiteiros da zona, incluso alguna adega tamén, pero non nos atrevíamos a meterlle o do viño, porque é deste concello que solo ten 1000 habitantes, 69 kilómetros cuadrados, hai moitísimo viñedo que produce moitísima uva para viños da Ribeira Sacra, pero non había ninguna adega. Ajá. Pero a día de hoxe, nestes dous anos de pandemia, apareceron dúas adegas. Ajá. Unha que se chama Entrecantos, que é unha adega que ten unha característica especial, que moitas das súas viñas están a maior altitude, a unha cota de altitude moi grande con respecto a Ribeira Sacra, as maiores. E despois hai outra que é Pazo de la Cuesta, que é un xogo de palabras entre castellano e galego, pero que está bendito, bueno, algo sí, que sí, podo explicar esto máis despacio, pero chamase Pazo de la Cuesta, non lle quixeron poñer Pazo da Costa porque entonces sabías pensar que era da costa, non? da costa sí, do mar. E era Pazo de la Cuesta porque era unha cuesta de subir. Bueno, entonces, ese pazo é un pazo señorial, é un pazo que se construiu, que construiu Batanero, que pertenecía á burguesía, que lle comprou as terras á igrexa na desamortización, é que puxo en producción multitude de terras que estaban en mans mortas. Agora mesmo, ese pazo ten un viñedo ao seu redor dunhas 16, 17 hectáreas e un dos heredeiros quixose facer con todo isto e montar unha bodega, pero non é solo unha adega que produce viño, que ademais viño que se está vendendo moito en restaurantes de varias estrellas Michelin, sino aínda encima é un proxecto de enoturismo. Que vas visitar os seus xardíns de tipo Versalles, vas visitar tamén unha plantación que ten de camelias que é maravillosa, vas ver o pazo que ten moita historia, porque por exemplo Batanero foi abogado de Isabel II e teñen moitas historias e moitas anécdotas que contar, e bueno, pues todo culmina nunha cata comentada que vai facer pues unha especie de colofón a unha visita que se está preparando, que vai ser moi moi interesante, que vai traer moita xente a San Clodio, moita xente a Rivas de Sil para este proxecto. Como xa temos entonces dúas adegas, dixemos, este é o momento, hai que lanzarse, vamos invitar estas adegas e a outras da Ribeira Sacra, fundamentalmente a outras da comarca de Quiroga e Rivas de Sil, e invitámolas, e bueno, ahora vamos, digamos que facemos unha especie de mini feira do viño dentro da festa da cereixa. Ajá. Pero por eso é a festa da cereixa do viño do aceite, e además realmente o viño é o principal apoio económico, non é o principal sustento, pero si sí é o principal apoio económico como segunda actividade de moitas familias que teñen viñedo, que venden as uvas ou venden o viño, ou simplemente estas adegas que están creando postos de traballo, que bueno, que é unha esperanza de futuro que temos que aproveitar para sobrevivir, sí, aquí nesta España vaciada que tan complicado vivir. Sí, señor, unha idea extraordinaria. Además, sí, ese pazo é histórico, como acabas de decir, temos noticia de que aparece datos deles do ano 1606, nada menos, o sea que... Bien, estás ben informado, sí, señor. Este é un descubrimento que se fixo aí remexendo en papeles tanto Manuel Belloz, que o heredeiro que decidiu quedarse con todo, como o seu colaborador, que é Guillermo Hermo, que Guillermo está tamén gestionando unha adega que Pazo de Rubianes, e o modelo de Pazo de Rubianes e Emilia García é o que se quere trasladar aquí. Claro. E ademais con moito acerto, e a verdade é que é unha persoa que realmente está facendo cousas moi boas, moi importantes, e que temos moito que agradecer para o desenvolvemento económico. Ou seja, que degustar froita, pero tamén acompañado de gastronomía, que poden ser empanadas e outras cousas, e despois cata de viño extraordinario. Sí, ademais, conectando un pouco co Xeo Parque, aquí hai unha adega que se chama Triumbitis, que é de Caspedro, aí no Concello de Quiroga, que fai unha cata comentada, pero unha cata comentada apoiándose nos nas rochas que forman parte do sustrato da viña. E, por tanto, teñen o pelouro, por exemplo, que é unha variedade. Pelouro significa canto rodado, que, sí, que digamos, o depósito dos ríos, non? De erosión, sí, que fai os ríos. Ou outro que se chama lousa. Sí. É decir, e fan unha cata que é realmente moi interesante, mesturando, como non podía ser do outro xinto, a xeoloxía, co sabor do viño, co sabor desas rochas, non? E, ademais, o viño está estupendo. Xa estuve en dúas veces, estuve deixando ir a terceira e a cuarta, porque realmente Ana é unha rapaza que fai unha cata comentada relacionando isto, que é realmente unha cata maravillosa, que ao final o que hai que vender non é só un viño, hai que vender sensacións, hai que vender historias, hai que vender conceptos de como o xeoparque, que ao final está impregnando a vida da sociedade do noso territorio e que está servindo para que saquemos adiante, pois eso, máis desenvolvemento e máis economía para seguir aquí vivindo, claro. Claro, claro, é unha celebración extraordinaria, pero que tamén hai que dicir aos nosos ouvintes que no verán tamén se fan catas, é dicir, que poden achegarse ás adegas e demandar, pois, alguna, ou mellor unha fin de semana, ou mellor, ainda que non sexa unha fin de semana, achegarse a calquera desas adegas, non? Sí, sí, sí, hai moitas adegas que fan catas. Valde Quiroga, por exemplo, que tamén está aquí pertiño, que ten moitísimo viñedo en Rivas de Sida, en San Clodio, tamén fai unhas catas e recibo a visitantes durante todos os fines de semana, que tan de guarde algúns, e fano, non? Entón, bueno, sí, que é certo, e outras adegas tamén, pues, están traballando. Casa de Outeiro, por exemplo, unha adega que se implantou agora, que está plantando moitísimo viñedo, realmente, pues percibimos que sí, que o sector do viño aquí nesta zona de dentro da Ribeira Sacra que está tendo moito pulo e que bueno, que salimos para diante, vamos a intentarlo polo menos, e que lógicamente cando ven un turista, pues o que busca son sensacións, unha das sensacións cas que se pode rematar perfectamente un día de visita do, por exemplo, do xeoparque, pues é rematando nunha destas adegas, facendo unha cata comentada con uns pinchiños e vas, claro, vas estupendo para a cama. Claro. Sí, señor. Dicen que para coñecer a orixe do viño non fai falta beber a barrica enteira. No, no, claro, que pasa que, bueno, está tan rico que a veces sí, bueno, a ver, algún mareo un poquinho, bueno, no, no, pero empezamos a decir tonterías, pero un pequeno mareo, unha pequena alegría, eu penso que hai que levar. Hombre, bueno, claro, que alegría, o que diste, o que hai que facer un collo do coche despois, pero eso, ademais, bueno, pues, eso, claro, degustalo, non empuxalo, non, como se sabe decir, claro, sempre, claro. Muy bien. De verdade, eu facía ese íntesis, hincapé polo feito de que non somente na festa que se pode degustar ese gran manjar que os romanos xa o reclamaban, sí, senón pois que bueno, cando veño branca, que os nosos ites saiban que esa zona de Ribar de Sil pode ser visitada non somente polo xeo parque, sino tamén por esas degustacións que vos agora mesmo estades a mostrar, non? Non haberá cereixas, pero si sí que hai aceite, si sí que así que haberá viño e outras cousas máis. Claro. Sí, os figos secos quedan aí, o aceite tamén, o viño, todo se almacena e pode degustar en calquera momento do ano. Ou os grelos incluso, congelados. Tamén, tamén. Tenemos cuantos no arcón e, bueno, cando os apetece. Unha cousa, Roberto, esas celebracións, aparte do que xa dixemos desas exposicións, que seguro que haberá varios stands, non? Nos que a xente poderá degustar cousas da gastronomía e degustar e mercar, como dixemos antes, non? Pois teñen moitos produtos da zona, non? O que diste, de perto, non? De quilómetro cero. Sí, sí, sí, hai moitos produtos da horta, pois hai nos todos, non? No, que sí, básicamente, bueno, pois os tomates da horta de aquí, pois non, claro, non, nadie decide, o supermercado vacía estantería de tomates cando ven a temporada de tomates aquí, porque sabe que non vende un que se tragan todos, non? Claro. Ou leitugas, ou todo ese tipo de cousas que, bueno, que hai moitísima xente que busca este pequeno apoio económico, pois, producindo, porque eso é unha terra moi fructífera, aquí non chove como en Galicia, de feito, nós somos unha das zonas de Galicia que menos chove, o microclima, ten moitas máis características propias do clima mediterráneo que do clima oceánico ou continental, non? De feito, nós temos laranxas, temos limós tamén, temos produtos cítricos que só se dan no Mediterráneo, nós aquí tamén os temos Bueno, eu a veces pues vou así a un York que vas mirar unha obra, e se a obra está cerca dunha laranxeira, pues aí vai. Onde claro, aproveitar a viaxe, que hai que cobrar a dieta, non? Bueno, pues, non cobramos a dieta, pues polo menos coñemos a laranxa e realmente pues seguimos na celebración. Seguimos coa celebración. Tendes unha cousa moi importante a destacar para todos os nosos ointes que saiban que inaugurades un traballo extraordinario, un centro de interpretación a minería aurífera romana, non? Sí. Sí, o primeiro de Galicia. O primeiro de Galicia. A pegada dos romanos aquí, na procura do ouro, chámese as médulas, chámese Monte Furado, está aquí dentro do xeoparque, está Monte Furado, as médulas non, pero Monte Furado está dentro do xeoparque. A pegada dos romanos aquí é impresionante, é decir, en torno ao río Sil e ao río Lor, hai máis de 150 explotacións mineiras auríferas, pois ven de explotación primaria que consistía en machacar a cuarcita, e dentro da cuarcita pois había pequenas partículas de ouro que se iban filtrando, que se conseguía, e tamén nas explotacións secundarias donde ese traballo de picado o facía a natureza durante millóns de anos a través da erosión, e ese pequenas fragmentiños de ouro quedaban depositados nos leitos fluviais en determinadas alturas, porque o río nunca estuvo, non sempre estuvo onde está, sino que estuvo máis arriba, entón esas explotacións secundarias de depósitos de fluviais están tamén un poquinho máis arriba. As que están primarias son as que están arriba de todo, por exemplo, o Covallón aquí en Rivas de Sil, ou a mina da Toca en Folgoso do Caurel. Entonces, todas esas explotacións está, e as técnicas de explotación, porque nos leitos fluviais era o bateo, que se facía o bateo, e todo eso está explicado convenientemente neste centro de interpretación da minería aurífera romana, que é un centro que complementa a rede de centros que existen en todo o xeoparque. Temos pues, o Museo Xeolóxico e o Museo Etnográfico en Quiroga, temos o Museo, o Centro de Interpretación das Covas de Meiraos en Caurel, temos algunha casa, a casa de Uxío Novoneira, que é o poeta do Courel. Temos temos unha rede de centros importante, imponente, que podes pasar perfectamente pues, máis dun día vendo todo isto, non? Bueno, pues nós estamos moi fachendosos, moi orgullosos, porque estamos pues eso, xa rematamos este centro, que ademais é un centro que ten unha historia fermosa, que é o edificio, que é un edificio magmánimo, un edificio grande, 200 metros cuadrados. É un edificio que foi construído polos propios veciños, de algún xeito, porque foi construído por un obradoiro de emprego, é dicir, por persoas que aprendían un oficio ao mesmo tempo que iban facendo unha obra, non? Entonces, é unha historia fermosa porque ese edificio está construído pola xente do povo. E ao mesmo tempo, pues, alberga pues, un dos principales recursos xeolóxicos que ten o noso xeoparque, que é a minería aurífera, non? En ese sentido, pues, fixemos un proxecto que tuvo financiación pues, tanto da Xunta como da Deputación, como fundamentalmente do Concello, que ao final que pon aquí, claro, que pon esforzo de fundamentalmente pero sí que realmente a Xunta, Deputación, fondos líderes da Unión Europea tamén tuvemos para a musealización, digamos que construimos un centro susceptible de futuras ampliacións e melloras, pero que é un centro do que nos podemos sentir toda a cidadanía, toda a sociedade pues moi orgullosos, ¿no? Faremos esta inauguración pues, o sábado día 4 ás 7 da tarde. Enhoraboa, participación de todos, pero que en realidade, pues eso, ese traballo foi de todo o equipazo. Quizás son mellor dirixido por ti, pero a verdade é que unha inauguración, un centro de interpretación que tamén cumpría, quero decirse, que está perto precisamente das explotacións que había naquela época na minaría aurífera romana. Tamén acompañades todo isto, todas estas cousas que vades a facer con cursos dedicados aos cativos, pero tamén con música, non? Sí, a música é fundamental, sí, claro, dices a música dentro do programa, non? Claro, sí, o programa vai acompañado de pasacalles, pasarrúas, de cantareiras, de gaitas... Aquí temos unha banda folk formada por pequenos do grupo, bueno, son pequenos incluso tamén de Quiroga, máis de Caurel tamén, que é unha banda folk por que, bueno, ten tres discos editados, son tres xeracións distintas, ou estamos que a terceira, pero que realmente pues, tamén non van a actuar nesta... nesta festa, pero que realmente pues, é un orgullo tamén que ten este concello que está moi ligado á música. O que é a música do programa, sí que efectivamente vamos ter unha charanga, vamos ter unha colaboración do grupo de gaitas, cantareiras, danza moderna e pandereta, que son o grupo de falcatrueiros, que son de Monterroso, sí. Que vamos facer un intercambio. Eles veñen aquí a actuar, son máis de 60 rapaces e rapazas que van a actuar aquí durante todo o domingo de mañá e de tarde, e nós, a miña banda folk de Rivas Cervas de Sil, pois irá a actuar máis adiante ali cara ao verán para, digamos, facer este intercambio, non? Uh-huh. E, bueno, pois nos temos que estrujar a cabeza así moitas veces porque, claro, pois, sí, ante a falta de fondos, pois hai sí, algo que é moito máis importante que os fondos, que a ilusión, as ganas sí, de facer cousas e que todo mundo, pois, queira colaborar para facer deste concello, deste territorio, pois, un concello mellor. É disfrutar, é disfrutar tamén. E teño entendido que, ademais, vades a, tendes unha... unha interpretación, ou polo menos unha actuación especial, un concerto especial que uns tales parentes, non? Os parentes que, que sei, parentes que, de Sober, sei que me dixeron que son uns especialistas de non sei, cunhas músicas e unhas letras de reivindicación rural, algo fora de ser. Sí, sí, pero son uns cachondos, ¿ves? Fan unha actuación de aproximadamente 2 horas donde carai, sí, gente, jolín, donde é música galega, con instrumentos galegos, canta, es decir, o seu cantante é unha persona que moviliza, que anima, que tal, e bueno, fano realmente ben. Eu teño a sorte de contar con vos amigos dentro desa agrupación, e realmente pois veñen aquí cando eles queren. Cando eles queren veñen. Entonces, Ángeles, a súa pianista, que sí, moi amiga miña, pois un día dixo, va a ver cando vamos. Pero que me preguntas, cando digas tú, xa está, que ali se mantal. Pero cando vamos cobrar? Eso, olvídate, eso xa falaremos. Que que máis da ben entendido, por Dios, pero claro, pero que sí, que son xente que realmente pues, veñen aquí pues, por colaborar, por botar unha man, sí, traen unha amplificación, equipo de sonido, técnico claro, de sonido, traen de todo, fa un espectáculo maravilloso, que é un colofón moi bonito para o sábado día 4. Pois pues nos vamos a despedir o programa despois aí, a última hora, despois de 5:30, pois con unha peciña deles, a ver se si somos capaces de poñela en marcha. Agradecerche moitísimo que participes connosco nesta información a todos os nosos ouvintes. O Pasarrúas tamén se fará coa charanga, sí, non? Sí, sí, tamén temos unha charanga, porque, bueno, é unha cosa que lle gusta moito a xente, así sí, na, sí, no ambiente bueno, festivo do domingo, mm, si faremos un Pasarrúas pola mañá e unha actuación despois do pregón tamén, dos caliqueños, que son de Cedanova. Ah, mira. Muy bien, muy bien. Bueno, unha cousa que hai que destacar é o feito de que nos, ahora mesmo estades celebrando un grande evento que é para o día 4 e 5 de xuño, pero que convén recalcarlle a todos os nosos ointes que poden visitar esa zona porque hai sitio suficiente, tendes vivendas rurais, tendes casas de aluguer que lóxicamente no verán os nosos ointes poden achegarse aí, non? Sí, hai que mirar de reservar con entración, con tempo, por si acaso, sí, hombre, claro, pero sí, hai moita xente que ven a festa da Cereixa, ve o sitio onde estamos e dice, eu que volver no verán, porque isto no verán ten que ser maravilloso. Hombre. Efectivamente, volven, eu como baixo con os pequenos a Praia Fluvial todos os días, no uh-huh, verán, pois si me gusta moito falar ca xente, sobre todo ca que non conozco, claro, pois sempre atopo xente que sí, que o mellor coñeceu esta zona gracias á festa da Cereixa, se viñeron uh-huh, o mellor, imagínate, desde Ferrol, ou desde Ribadeu, ou desde uh-huh, Vigo, atraídos pola cor roxa da Cereixa, sí, pois dixeron, pois mira, pois vamos a aproveitar e pasar un fin de semana ali no verán, que se ten que estar moi ben. Efectivamente, e aparecen por aquí, e nos sí, recibimos sí, cos brazos abertos, claro. Un prazer falar contigo, Roberto. De verdade que para nós é unha satisfacción e unha honra terte aquí no noso programa, agradecerche bueno, moitísimo esa información que lles das aos nosos ointes e que seguro que estarán encantados de ir a visitar Rivas de Sil. Tamén lle falar con Barcelona. Sí. Tamén lle diremos ao noso correspondente que temos en Monforte de Lemos, que pase por aí. Xosé Manuel, sí, sí. Sí, sí, que, bueno, que lóxicamente, vamos, eu que coido que él precisamente nos indicou que sería unha boa ocasión para falar con vosotros para sí, eso, celebrar pues esa cuando... inauguración tan importante que vades a ter. Pois cando queira. Pois que tamén, pasademe cando acabo o programa, unha dirección, me mando vos os discos do meu grupiño para que estejades aí, para despoñar, bueno, pues, que cando queirades. Xa xo pasaremos. Pois claro que sí. Que logo, tamén podemos gabarnos sí, de que temos música de Rivas de Sil. Claro que sí. Sí, señor. Moitísimas grazas. Moitas gracias a vos, de verdad. Roberto, unha aperta grandísima. A ver se si temos ocasión, sí, que seguro que sí, que no verán intentar pasar por aí, saudarte personalmente. Encantado. Veño, unha aperta grande, moitísimas grazas. Unha aperta. Gracias.